อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านรายการอาจารย์ยอดปีที่27ครับท่านผู้ฟังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องการกลับชาติมาเกิดนี่นานแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะคุยถึงคนที่ชาติก่อนเคยเกิดเป็นลิงอยู่ที่ศาลประการจังหวัดลพบุรีนะครับคือการระลึกชาติได้นี่หมายถึงการจดจำรำลึกได้ว่าตัวเองเคยเกิดมาแล้วชาติหนึ่งเกิดในชาตินั้นแล้วก็ได้เสียชีวิตไปกระทั่งมาเกิดใหม่ในชาติปัจจุบันพอเกิดใหม่ก็มีไอ้สัญญาความจำในติดมาจำได้ว่าชาติก่อนตัวเองเกิดเป็นใครมีพ่อมีแม่อยู่ที่ไหนญาติพี่น้องชื่ออะไรมีบ้านช่องที่พักอาศัยอยู่ที่ไหนจำได้ผู้ระลึกชาติได้แต่ละคนจะมีความทรงจำถึงชาติในอดีตไม่เหมือนกันบางคนก็จำได้มากบางคนก็จำได้น้อยแต่ก็สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการระลึกได้จริงๆการระลึกชาติได้เนี่ยเป็นไปได้สองทางทางที่หนึ่งคือสัญญาความจำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองอีกทางหนึ่งเกิดจากการเจริญกรรมฐานคือนั่งวิปัสสนาสมาธิกระทั่งได้อภิญญาญาณในข้อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอย่างรู้อดีตชาติได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเกิดการระลึกได้แบบที่สองสำหรับผู้ระลึกชาติที่จะเอามาเล่าวันนี้แปลกกว่าผู้ที่ระลึกชาติรายอื่นๆคือมีความทรงจำรำลึกได้ว่าอดีตชาติของตัวเกิดเป็นลิงไม่ใช่ลิงธรรมดาแต่เป็นหัวหน้าฝูงลิงอยู่ที่ศาลพระการจังหวัดลพบุรีบุคคลผู้นี้ชื่อเด็กชายลำไยนามสกุลดอนสูงเนินครอบครัวของเด็กชายลำไยนี้อยู่ที่บ้านนาเลียบตำบลขามเท่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาพ่อเขาชื่อนายชนแม่ชื่อนางเกลี้ยงการระลึกชาติได้ของเด็กชายลำไยแพร่หลายออกไปเนื่องจากผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ดาวสยามประจำจังหวัดนครราชสีมาเขาทราบข่าวว่าเด็กชายลำไยเนี่ยระลึกชาติได้ก็เลยไปสอบถามสัมภาษณ์ได้รายละเอียดมาลงเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ดาวสยามเด็กชายลำไยเนี่ยเริ่มจดจำรำลึกชาติตัวเองได้เมื่อมีอายุ3ขวบโดยพูดให้พ่อแม่ฟังบ่อยๆว่าตัวเองเคยเป็นหัวหน้าฝูงลิงที่ศาลเจ้าพ่อประการจังหวัดลพบุรีตอนแรกพ่อแม่ก็คิดว่าเด็กพูดจาเพ้อเจ้อก็ไม่ได้สนใจอะไรนักแต่เด็กมักจะพูดถึงตอนเกิดเป็นลิงเนี่ยบ่อยมากในชนนางเกลี้ยงก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเด็กจะพูดความจริงหรือเปล่าเพราะว่าครอบครัวไม่เคยเดินทางไปที่จังหวัดลพบุรีแม้แต่ครั้งเดียวโดยเฉพาะที่ศาลเจ้าพ่อประการนั้นก็ไม่เคยไปไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าสถานที่มีรูปร่างลักษณะยังไงซะด้วยซ้ำแล้วเมื่อเด็กชายลำไยไม่เคยไปจังหวัดลพบุรีไม่เคยเห็นศาลเจ้าพ่อประการแต่กลับพูดถึงลักษณะของศาลได้อย่างละเอียดราวกับเคยอยู่อาศัยก็เลยทำให้พ่อแม่แปลกใจมากเด็กชายลำไยก็มักจะรบเร้าให้พ่อแม่พาไปจังหวัดลพบุรีบ่อยๆบอกว่าคิดถึงลิงลูกน้องแต่ว่าฐานะของนายชนกับนางเกลี้ยงเนี่ยค่อนข้างจะยากจนก็เลยไม่สามารถจะพาลูกไปพิสูจน์ความจริงได้กระทั่งวันหนึ่งก็พาเด็กชายลำไยมาเยี่ยมญาติที่ตำบลหนองสะหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ได้พบกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ดาวสยามที่ว่านั่นแหละขณะที่เด็กชายลำไยมาพบผู้สื่อข่าวตอนนั้นเด็กมีอายุได้8ขวบแล้วแต่ความทรงจำในอดีตชาติยังไม่เลอะเลือนหายไปซึ่งผู้ระลึกชาติได้เองส่วนมากเนี่ยมักจะมีความทรงจำชั่วระยะสั้นๆคือมีความจำได้หมายรู้ตั้งแต่พูดได้ไปจนกระทั่งถึงอายุ 6-7 ขวบจากนั้นก็มักจะจำเรื่องราวในชาติอดีตไม่ค่อยได้ความจำส่วนนี้จะเลือนหายไปกระทั่งจำอะไรไม่ได้เลยเมื่อผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เขาพูดคุยสอบถามเด็กชายลำไยถึงอดีตชาติปรากฏว่าเขายังจดจำรายละเอียดได้เป็นส่วนมากผู้สื่อข่าวก็ถามว่ารู้จักศาลพระการหรือเปล่าเด็กก็ตอบโดยไม่ลังเลเลยบอกว่ารู้จักถามว่าที่ศาลพระการนั้นมีอะไรบ้างเด็กก็บอกว่ามีรูปเจ้าพ่อมีต้นไทรใหญ่อยู่2ต้นแล้วก็มีลิงอยู่ในบริเวณนั้นมากมาย และที่ศาลพระกาฬนี่ยังมีการเล่นลิเกแก้บนกันทุกวันและทุกๆวันจะมีคนใจบุญนำผลไม้มาแจกให้ลิงกินผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกว่าขณะที่เด็กชายลำไยเป็นหัวหน้าฝูงลิงนะทำยังไงบ้างเด็กก็ตอบว่าเมื่อเป็นหัวหน้าลิงก็จะทำหน้าที่แบ่งอาหารให้พวกลิงบริวารกินไม่ให้แย่งกันบางครั้งอาหารมีน้อยก็ต้องแบ่งให้ได้กินกันอย่างเสมอภาคเช่นมีกล้วยใบหนึ่งก็ให้ลิง3ตัวไปแบ่งกันกินผู้สื่อข่าวถามว่านอกจากอยู่ที่ศาลพระกาฬแล้วไปอยู่ที่อื่นบ้างหรือเปล่าเด็กก็บอกว่าไม่เคยไปอยู่ที่อื่นนอกจากไปเที่ยวเช่นไปเที่ยวที่สระแก้วปรางสามยอดโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยซึ่งบริเวณสถานที่ที่ว่าเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากศาลพระกาฬแต่บอกว่าที่ไม่เคยไปก็คือสถานีรถไฟผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงไม่ไปเที่ยวสถานีรถไฟเด็กก็ตอบสั้นๆว่าลูกน้องไม่ให้ไปสำหรับสถานีรถไฟนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าลิงที่ศาลเจ้าพ่อประกาศไม่กล้าไปป้วนเปี้ยนเที่ยวซุกซนเมื่อก่อนนี้เคยมีลิงไปที่สถานีรถไฟแล้วก็ไต่ขึ้นไปเล่นบนหลังคาตู้รถไฟเมื่อรถไฟเคลื่อนขบวนออกจากสถานีก็ทำให้ลิงติดไปบนหลังคารถไฟด้วยทำให้ไม่รู้ว่าพาลิงเคราะห์ร้ายไปถึงไหนไม่สามารถกลับมาที่ลพบุรีอีกอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลิงที่ศาลประกันไม่กล้าไปที่สถานีรถไฟก็เป็นได้เด็กชายลำไยเล่าต่อไปว่าตัวเองหมดชาติเป็นลิงเมื่อ10ปีที่ผ่านไปวันที่ตายนะเป็นวันที่เกิดพายุใหญ่ต้นไทรเก่าแก่ในบริเวณศาลเจ้าพ่อประกันถึงกับโค่นล้มแล้วตัวไปสิ้นใจตายในศาลเจ้าพ่อประกันตายไป2ปีก็ไปเกิดเป็นลูกของพ่อชนแม่เกลี้ยงที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อโตขึ้นพอรู้ความจำได้ก็จำว่าตัวเองเคยเป็นลิงในชาติก่อนมีความคิดถึงพวกลูกน้องบริวารซึ่งยังเป็นลิงมากขอร้องให้พ่อแม่พาไปที่ศาลเจ้าพ่อพระการจังหวัดลพบุรีพ่อแม่ก็ไม่พาไปนี่คือผู้ระลึกชาติอีกคนหนึ่งซึ่งยืนยันว่าอดีตชาติตัวเองเป็นลิงน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดลงลึกมากกว่านี้คือไม่ได้มีการนำเด็กเดินทางไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ศาลเจ้าพ่อพระการจังหวัดลพบุรีหากมีการนำเด็กไปยังสถานที่เกิดเป็นลิงในชาติอดีตก็อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้การนำเสนอเรื่องราวของผู้ระลึกชาติให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยเป็นการยืนยันให้ตระหนักว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นไม่ใช่เรื่องที่ควรประมาทมองข้ามแต่ละคนได้เกิดตายมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วก็ไม่อาจจะยังรู้ได้เลยว่าเราเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ได้ทั้งสิ้นแล้วยังจะต้องวนเวียนตายแล้วเกิดแล้วตายอย่างเนี้ยอีกต่อไปตราบใดที่ยังมีกามมีภพมีทิฏฐิมีอวิชชาครอบงำอยู่แต่ที่ให้สังเกตก็คือเกิดในชาตินี้นะเกิดมาดีแล้วที่ได้เป็นมนุษย์การสามารถเลือกการกระทำของตัวเองได้ทุกอย่างนี่เป็นโชคดีมนุษย์เท่านั้นที่เลือกได้ทำดีทำเลวก็ได้ทั้งสิ้นและจะเลือกไปเกิดที่ดีหรือไม่ดีก็ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อฟังเรื่องของผู้ระลึกชาติผ่านไปแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายย่อมเกิดสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาพอสมควรทีนี้มาถึงอีกท่านหนึ่งก็คือแม่ชีครับอันนี้ระลึกชาติได้ด้วยการปฏิบัติแม่ชีปฐมวันอินทนูเกิดในครอบครัวชาวนาจังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อชื่อเพียบแม่ชื่อศรีนวลเมื่อตอนที่พ่อเนี่ยอายุมากก็ได้บวชเป็นพระภิกษุจำพรรษาที่วัดเสมียนตำบลโคกคำแม่ชีปฐมวันมีจิตใจฝักใฝ่ในพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กจิตใจอ่อนโยนเต็มเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาเมื่อเจริญวัยเข้าสู่วัยสาวจิตใจก็ยิ่งน้อมเข้าหาทางธรรมมากยิ่งขึ้นกระทั่งตัดสินใจบวชเป็นชีแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดชายนาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะปฏิบัติธรรมแม่ชีปฐมวันก็มุ่งมั่นในการเจริญกรรมฐานอย่างแน่วแน่จริงจังผลแห่งการบำเพ็ญเพียรทางจิตทำให้แม่ชีบรรลุถึงญาณขั้นปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอย่างรู้ในอดีตชาติของตัวการระลึกชาติได้ด้วยญาณนี้ แม่ชีปฐมวรรณสามารถรำลึกย้อนหลังกลับไปเห็นอดีตชาติของท่านถึง5ชาติยิ่งระลึกรู้การเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วหลายชาติทำให้แม่ชีปฐมวรรณมีความสลดสังเวชต่อภาวะที่ต้องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่อย่างเนี้ยไม่สิ้นสุดและทุกชาติที่เกิดมาก็ล้วนเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นแม่ชีได้นำเรื่องอดีตชาติของท่านมาแสดงเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติแก่สาธุชนทั้งหลายจะได้ไม่มัวเมาอยู่ในความประมาทดำเนินชีวิตไปโดยความผิดพลาดไม่สนใจใยดีต่อการประกอบกรรมดีด้วยเห็นว่าการกระทำนั้นมันยากหากหลงมัวเมากับกรรมชั่วกรรมเลวเนื่องจากเพราะทำได้ง่ายแล้วก็ยินยอมให้อำนาจฝ่ายต่ำฉุดรั้งผลักดันให้หลงอยู่ในกิเลสร้ายตราบถึงวันตายแล้วลำบากแน่นอนพอตายแล้วจิตวิญญาณย่อมไปรับวิบากซึ่งมีความทุกข์ทรมานแสนสาหัสคอยบีบคั้นอยู่ทุกขณะจิตเมื่อวิบากเบาบางผ่อนคลายก็มีโอกาสมาเกิดเป็นคนอีกก็เป็นคนต้อยต่ำได้รับแต่ความอดอยากลำเค็ญสารพัดมีชีวิตซึ่งเป็นทุกข์ยิ่งกว่าคนอื่นที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากเมื่อมีชีวิตอยู่ในชาติที่แล้วเนี่ยไม่ยอมสร้างสรรค์ความดีระเริงหลงอยู่ในความชั่วอย่างน่าเสียดายการระลึกชาติของแม่ชีปฐมวรรณในแต่ละชาติท่านเล่าไว้เพียงคร่าวๆเนื่องจากเหตุการณ์ได้ผ่านไปเนิ่นนานแล้วจึงเป็นการยากที่จะหาหลักฐานมายืนยันเช่นการเกิดชาติที่หนึ่งนั้นท่านบอกเพียงว่าเกิดเป็นมนุษย์ชาติที่สองก็เกิดเป็นมนุษย์อีกบิดาเป็นครูชื่อสำราญแต่ชื่อมารดาจำไม่ได้เมื่อตายในชาตินั้นแล้วมาเกิดใหม่ในชาติที่สามผลแห่งวิบากทำให้เกิดเป็นลิงในชาติที่4ก็เกิดเป็นลิงอีกการถือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้กล่าวได้ว่าเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสัตว์โลกชั้นต่ำมีสมองอยู่ในขีดจำกัดสติปัญญาไม่อาจจะเทียบเคียงกับมนุษย์การดำเนินชีวิตและปัญญาความคิดเป็นไปในกรอบของสัญชาตญาณเท่านั้นเมื่อเผชิญภัยกับทางธรรมชาติก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงและแก้ไขได้ฝนตกฟ้าคะนองก็ต้องเปียกปอนหนาวสั่นอากาศหนาวหรือร้อนก็จำต้องยอมทนการเสาะหาอาหารก็เป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งเป็นสัตว์กินหญ้าแล้วก็ต้องตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินเนื้อก็ยิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวไม่รู้ว่าเวลาไหนจะถูกเข็นฆ่าด้วยเขี้ยวเล็บของสัตว์อื่นเมื่อแม่ชีปฐมวรรณรู้เห็นความเป็นไปของอดีตชาติตัวเองโดยเฉพาะในชาติที่เกิดเป็นลิงท่านยิ่งรู้สึกสังเวชใจเป็นทวีคูณทางเดียวที่จะหนีพ้นการเวียนว่ายตายเกิดก็คือต้องชำระขัดเกลากิเลสให้หมดสิ้นในชาตินี้เท่านั้นและท่านก็ได้มานะพยายามอย่างไม่ย่อท้อการเกิดมาในอดีตชาติที่5เป็นชาติที่มีหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนมากที่สุดเพราะเป็นการตายจากชาติก่อนแล้วมาเกิดใหม่ในชาติปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทิ้งช่วงเวลาห่างกันนานเกินไปแม่ชีเล่าว่าการมาเกิดใหม่ในชาติที่5นี้เป็นลูกของกำนันพัดแม่ชื่อนางจำเนียนบ้านอยู่ใกล้วัดไสงามตำบลดอนมาสังอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นลูกคนที่2แต่เกิดมาแล้วมีอายุสั้นก็คือมีอายุแค่10เดือนก็เจ็บไข้ไม่สบายมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เมื่อตายแล้วพ่อก็นำศพไปฝังไว้นานถึง18เดือนถึงได้ขุดศพขึ้นมาเผาแม่ชีเล่าว่าขณะที่ขุดศพได้พบปลาไหลขนาดใหญ่อยู่กับศพคนขุดจะจับเอาปลาไหลไปกินแต่พ่อห้ามไว้ซึ่งเรื่องนี้มีเฉพาะคนที่ไปขุดศพเท่านั้นที่รู้เรื่องการระลึกชาติได้ของแม่ชีปฐมวรรณมีผู้รับรู้ในวงแคบๆเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อใดที่แม่ชีได้รับเชิญให้ไปกล่าวอบรมเรื่องศีลธรรมและธรรมปฏิบัติท่านถึงจะเล่าเรื่องการระลึกชาติของท่านสอดแทรกเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ตระหนักถึงการเวียนว่ายตายเกิดและวิบากกรรมแต่แล้วเรื่องการระลึกชาตินี้ก็ได้รับการพิสูจน์ยืนยันอย่างบังเอิญคือครั้งหนึ่งคุณพินิจได้ไปทอดกฐินที่จังหวัดอ่างทองในเดือนเมษายนและมีแม่ชีปฐมวรรณร่วมคณะไปด้วยทอดกฐินที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี้แม่ชีได้เล่าเรื่องการระลึกชาติของท่านให้ประชาชนฟังแล้วก็มีโอกาสได้พบกับกำนันพัดและนางจำเนียนแม่ชีเห็นหน้าโยมพ่อโยมแม่ในอดีตชาติก็จำได้แล้วก็มีการพิสูจน์ขึ้น โดยพ่อแม่ในอดีตชาติตั้งคำถามให้แม่ชีปฐมวรรณตอบ5ข้อคือ1ตายเมื่อไหร่2เป็นโรคอะไรตาย3เผาหรือฝัง4มีพี่น้องกี่คน5บ้านอยู่ที่เดิมหรือไม่ปรากฏว่าแม่ชีปฐมวรรณตอบทุกข้อถูกต้องหมดกำนันพัดกำนางจำเนียนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปิติยินดีสำหรับนางจำเนียนนั้นโผเขากอดแม่ชีนั่นและเชื่อว่าลูกที่ตายไปเนี่ยมาเกิดเป็นแม่ชีปฐมวรรณจริงๆกำนันพัดและนางจำเนียนพาแม่ชีปฐมวรรณไปที่บ้านแม่ชีเห็นรูปภาพใส่กรอบแหวนไว้ที่หน้าที่ฝาบ้านก็ชี้บอกว่ารูปภาพเหล่านั้นเป็นภาพใครแล้วบอกอย่างถูกต้องทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแม่ชีบอกต่ออีกว่าตอนไปขุดศพเพื่อที่จะเอาขึ้นมาเผานั้นไปเจอปลาไหลตัวโตคนขุดจะเอาปลาไหลไปกินแต่กำนันพัดห้ามไว้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญเพราะมีคนรู้ไม่กี่คนแล้วก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าแม่ชีปฐมวรรณระลึกชาติได้จริงการระลึกชาติได้ของบุคคลจำนวนหนึ่งที่ได้รับการบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับข้อพิสูจน์และยืนยันเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสนั้นมีจริงผู้ซึ่งยังมีทิฏฐิมานะไม่ยอมเชื่อในสัจธรรมข้อนี้อาจารย์ยอดก็จะได้นำเอาเรื่องราวต่างๆของการระลึกชาติเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยมาเล่าให้ฟังอีกเพื่อการพิจารณาของท่านในวาระต่อไปนะครับเรื่องของวิบากกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยท่านผู้ฟังมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมครับในอำนาจนี่เป็นลูกคนสุดท้องมีพี่ชายคนหนึ่งแล้วก็น้องสาวอีกคนหนึ่งแต่ว่าเป็นน้องต่างแม่ชื่อศรีนินต่อมาเมื่อพ่อแม่หย่าร้างกันตอนนั้นอำนาจมีอายุได้ประมาณ3ขวบชีวิตในตอนเด็กชอบการยิงนกตกปลาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการดักนกชนิดต่างด้วยบ่วงแล้วในฤดูแล้งพวกชาวนาจะเผาหญ้าและเศษสังข้าวจนกระทั่งพื้นที่ในโล่งเตียนไปหมดแม่นกกระแตแต้แว๊ดนี่จะมาหาที่วางไข่บนพื้นดินครั้งหนึ่งก็ 5-6 ฟองนกชนิดนี้มีสัญชาตญาณในการป้องกันภัยสูงมากมันมักจะใช้วิธีการพิเศษไม่ให้ใครรู้ที่อยู่ของมันเช่นว่าก่อนจะบินกลับรังหรือว่าออกจากรังนี่มันจะบินวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นทั้งนี้เพื่อไม่ให้คนรู้ว่ามันทำรังอยู่ตรงจุดไหนกันแน่ถ้ามันเห็นมีสิ่งผิดปกติมันจะไม่บินไปหารังเพราะฉะนั้นคนที่ดักนกจะต้องแอบดูไม่ให้มันมองเห็นจะต้องมีความอดทนมากต่อการรอคอยแล้วก็ทนต่อแสงแดดที่ร้อนเผาแล้วยิ่งถ้ามีตัวไหนเคยหลุดจากบ่วงแล้วมาก่อนเนี่ยพอมันเห็นคันแล้วเนี่ยมันจะไม่บินลงมาให้จับตัวได้อีกเลยครั้งหนึ่งอำนาจนี่แอบอยู่หลังคันนาเพื่อจะดูว่ามีแม่นกมาวางไข่หรือเปล่าพอแม่นกบินจากไปเขาก็จะรีบวิ่งเข้าไปวางแล้วตรงรังไข่นั้นเมื่อแม่นกบินกลับมาเพื่อที่จะเข้าไปกกไข่คันแล้วก็จะกระตุกขึ้นรัดคอแม่นกน้อยห้อยตองแตงวันวันหนึ่งวางแล้วไว้หลายแห่งบางครั้งกลับมาเก็บแล้วช้ามากมันก็ตายซะก่อนเมื่อได้นกแล้วเขาก็จะเอาไปใส่ตะข่องก็มีทั้งนกเป็นนกตายหลายตัวนกในตะข้องอย่าพากันส่งเสียงร้องเซ็งแซ่เหมือนกับจะด่าสาบแช่งอำนาจให้มีอันเป็นไปชีวิตสัตว์น่าสงสารเหล่านี้จบลงด้วยความตายกลายเป็นอาหารของคนการเวลาผ่านพ้นไปนางสมศรีแม่ของอำนาจไปบวชเป็นชีอยู่ในสำนักแม่ชีแห่งหนึ่งส่วนอำนาจนั้นเมื่อแม่ไปบวชเป็นชีก็ไปอยู่กับพ่อแท้ๆแล้วก็แม่เลี้ยงแต่ว่าก็อยู่ได้ไม่นานเนื่องจากมีปัญหากับแม่เลี้ยงคนใหม่นางสมศรีผู้เป็นแม่ก็เลยนำเอาอำนาจลูกชายไปฝากไว้กับหลวงพ่อซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพให้อยู่ช่วยงานทางวัดอำนาจก็เล่าเรื่องให้หลวงพ่อฟังบอกว่าผมถูกแม่เลี้ยงใส่ร้ายฮะหาว่าผมขโมยแหวนเพชรของเขาไปพ่อผมเองก็ด่วนตัดสินความว่าผมเอาไปพ่อไม่รักผมเลยแถมยังจะพยายามเอาผมเข้าคุกอีกด้วยผมไปอยู่ในคุกได้เดือนหนึ่งต่อมาศาลก็ตัดสินว่าผมไม่มีความผิดก็เลยปล่อยตัวผมออกมาจากที่คุมขังผมอยากจะบวชครับพ่อหลวงพ่อท่านก็บอกว่า เดี๋ยวต้องรอดูจิตใจก่อนนะเพราะว่าจิตใจของเธอเนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะบวชด้วยความสมัครใจแน่นอนหรอกอำนาจอยู่ช่วยงานหลวงพ่อจนเป็นที่ชื่นชมของเหล่าแม่ชีในวัดต่อมาก็สักปีกว่าๆอำนาจขี่รถของวัดไปชนอะไรไม่ทราบไฟหน้าแตกหลวงพ่อก็เรียกให้เข้าไปหาอำนาจก็เดินออกจากห้องของหลวงพ่อกลับมาหลังจากนั้นด้วยใบหน้าที่หมองเศร้าแล้วก็บอกกับพวกแม่ชีบอกว่าผมจะออกจากวัดแล้วผมไม่อยากจะอยู่ที่วัดนี้อีกแล้วอำนาจก็เข้าไปหาแม่ที่สำนักแม่ชีเสร็จแล้วก็บอกว่าผมอยากมาอยู่ใกล้ๆแม่ครับผมไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วอ่ะแม่ก็บอกว่าลูกจะอยู่ได้ยังไงนี่สำนักแม่ชีเขาให้อยู่แต่ผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเนี่ยอยู่ไม่ได้ลูกจะมาเยี่ยมแม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าลูกต้องอยู่ข้างนอกก็ลูกแม่ห้ามอย่างนั้นก็มีสีหน้าเศร้าหมองหนักขึ้นไปอีกบังเอิญมองเห็นสุนัขสองสามตัวที่อยู่ในสำนักแม่ชีก็เลยพูดกับแม่บอกว่าผมอยากเกิดมาเป็นลูกหมาบ้างจังจะได้อยู่ที่นี่ใกล้ๆกับแม่ได้แม่ก็ไม่พูดว่าอะไรเพราะว่าเข้าใจว่าเขาพูดเล่นไปตามอารมณ์เศร้าเสียใจในเวลาต่อมาอำนาจก็เข้าไปเก็บข้าวของที่อยู่วัดนั่นจะด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบบริเวณหลังวัดมีคนเห็นอำนาจผูกคอตายอยู่ใต้ต้นไม้ที่คอมีเชือกผูกเป็นแบบเงื่อนตายเหมือนกับบ่วงแล้วที่เขาเคยเอาไปดักนกในอดีตเมื่อหลวงพ่อทราบเหตุก็ตกใจมากรีบไปดูด้วยความสงสารหลวงพ่อก็ละล่ำละลักบอกโอ้ยอำนาจเอ้ยทำไมทำอย่างนี้เออไม่น่าเลยการเวลาผ่านพ้นไปอีกปีหนึ่งเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นในสำนักแม่ชีมีแม่สุนัขตัวหนึ่งซึ่งมาอาศัยอยู่ในสำนักแม่ชีมานานแล้วออกลูกมา4ตัวอยู่ในโพรงหญ้าตรงประตูทางเข้าของสำนักแม่ชีซึ่งมีแม่สมศรีซึ่งเป็นแม่ของอำนาจแหละอยู่เป็นประจำพอดีแม่ชีสมศรีเดินผ่านมาแล้วได้ยินเสียงแม่สุนัขเห่ากันโชกก็มองไปดูพบลูกสุนัข4ตัวตัวผู้2ตัวก็จับออกมา2ตัวตัวหนึ่งใหญ่อ้วนแล้วก็แข็งแรงกว่าเพื่อนอีกตัวหนึ่งเล็กผอมโซหูตาแฉะเข้าใจว่าคงจะเป็นตัวสุดท้องเมื่อนำไปไว้ในสำนักตกเวลากลางคืนลูกสุนัขก็ร้องหาแม่มันทั้งคืนจนเป็นที่รำคาญวันรุ่งขึ้นแม่ชีก็เลยเอาไปปล่อยไว้ที่เดิมแต่ก็เอาข้าวเอาอาหารไปให้มันเสมออยู่มาไม่นานลูกสุนัขตัวผู้ตัวเล็กกว่าเพื่อนวิ่งเข้าไปในสำนักแม่ชีในขณะที่ตัวอื่นไม่เคยไปไหนมาไหนเมื่อถึงเวลาให้อาหารสุนัขตัวนั้นจะวิ่งเข้ามาในสำนักแม่ชีเป็นประจำแม่ชีสมศรีก็เลยตั้งชื่อให้กับมันว่าเจ้าหลังนะอยู่ต่อมาไม่นานพฤติกรรมของเจ้าหลังก็ชวนให้แปลกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าพิจารณาดูแล้วมันเหมือนกับอุปนิสัยของนายอำนาจลูกชายแม่ชีที่ตายไปแล้วอย่างไม่น่าเชื่อคือสุนัขตัวนั้นชอบกินทุเรียนทุเรียนหมอนทองทุเรียนอย่างอื่นไม่กินชอบกินมะม่วงสุกชอบกินแกงส้มอาหารอย่างนี้สุนัขตัวอื่นในสำนักแม่ชีไม่กินแต่ว่าเจ้าหลังเนี่ยกินอย่างอร่อยพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งของเจ้าหลังที่แปลกกว่าสุนัขทั่วไปก็คือเมื่อไรที่มีเครื่องบินผ่านมามันจะแงนคอตั้งบ่ามองตามจนกระทั่งเครื่องบินลับตาไปทุกครั้งเหมือนกับนายอำนาจเมื่อมีชีวิตอยู่เหมือนกันมีอยู่ครั้งหนึ่งน้องสาวต่างแม่ของนายอำนาจที่ชื่อศรีนินเนี่ยซื้อไก่ย่างไปฝากแม่ที่สำนักแม่ชีพอค่ำลงเธอก็แบ่งชิ้นไก่มาชิ้นหนึ่งก็นั่งกินอยู่ที่ลานหน้าสำนักแม่ชีสักครู่เธอก็สะดุ้งเมื่อรู้ว่ามีมือสักๆมาสะกิดข้างหลังก็รีบโดดหนีอย่างเร็วพอหันกลับมาดูก็เห็นสุนัขคือเจ้าหลังนี่นั่งยองๆสองขายื่นเท้าหน้าไว้น้ำลายยืดที่แท้สุนัขเจ้าหลังมาขอกินไก่ย่างนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าหลังตัวนี้แสดงออกมาทำให้แม่ชีสมศรีเริ่มรู้สึกว่ามันคืออำนาจลูกชายที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นสุนัขนั่นเองก็เอาเรื่องทั้งหมดนี้ไปเล่าให้เพื่อนแม่ชีที่อยู่ในสำนักเดียวกันฟังทุกคนต่างก็ลงความเห็นกันว่าน่าจะเป็นความจริงครับ จิตของคนเนี่ยไอ้ความมุ่งหมายวันที่ก่อนตายท่านผู้ฟังจำได้ไหมที่ผมเล่าตะกี้เนี่ยก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาพูดกับแม่เขาว่าเขาอยากจะเกิดเป็นลูกหมานะครับจิตของคนเนี่ยมันเป็นเครื่องนำพานะเพราะฉะนั้นคิดอะไรให้คิดในทางดีอยู่เสมอมันจะดับจิตวายชนไปเมื่อไหร่ก็ช่างมันนะครับมันจะได้ไปสู่หนทางที่ดีคิดดีทำดีต้องไปดีครับ